İsrailoğullarına sor. Kendilerine ne kadar açık ayetler verdik. Kim? Allah'ın nimeti kendisine geldikten sonra onu değiştirirse, bilsin ki Allah'ın cezası çok çetindir.